अभी अभी भूले भी ना थे तुम्हें, ख्याल बन के फिर तुम आ गए, एहसास जो थे दिल में कई अनकहे, लफ्जों पे वो फिर आ गए, सांसों की सरजमी पर बरसात ला गए, एक झपकी मैं तेरे साथ खाब आ गए, बेपना दिल में दी है जगह। कभी हुआ फिर भी मैंने तुझको अपने